Курт Вонегут. Сирени Титана. Текст читає Сергій Оробчук. 9. Головоломку розв'язано. На початку Бог став небом і землею. І сказав Бог: «Нехай буду я світлом». І став він світлом. Офіційна виправлена редакція Біблії Вінстона Найлза Рамфорда. Для смачного перекусу до чаю спробуйте молодих гармоніумів у ролах з начинкою з венеріанського сиру. Галактична кулінарна книжка. Беатріс Рамфорд. Якщо говорити про їхні душі, то мученики Марса вмерли не тоді, коли напали на Землю, а коли їх завербувала марсіанська воєнна машина. Кишенькова історія Марса. Вінстона Найлза Рамфорда. Я знайшов собі таке місце, де можу творити добро, не завдаючи нікому зла. Боаз у книжці Сари Горн-Кенбі «Вуй і Боаз у печерах Меркурія». Найуспішнішим бестселером останніх років була офіційна виправлена редакція Біблії Вінстона Найлза Рамфорда. Наступна за популярністю – прекрасна добірка «Галактична кулінарна книжка» Беатріс Рамфорд. Третя найпопулярніша книжка – «Кишенькова історія Марса» Вінстона Найлза Рамфорда. Четверта – дитяча книжка «Вуй і Боаз у печерах Меркурія» Сари Горн-Кенбі. На суперобкладинці творіння «Місіс Кенбі» можна прочитати вилесливі слова видавця, які пояснюють успіх книжки. Яка ж дитина не мріяла зазнати аварії на космічному кораблі, навантаженому гамбургерами, хот-догами, кетчупом, спортивними товарами та газованими напоями? Доктор Френк Міно у своїй праці «Чи є дорослі гормоніумами?» бачить дещо зловісне в любові, яку діти відчувають до цієї книжки. «Чи можемо ми припустити, – запитує він, – які близькі Вуй і Боаз до щоденного життя дітей, коли вони цілком серйозно і поважно ставляться до створінь невмотивованих, нечутливих, нудних?» Проводячи паралель між людськими батьками та гормоніумами, Міно посилається на те, як протягом 3 земних років кожні 14 днів гормоніуми об'являли Вуєві і Боазові нове послання, сповнене надії, а іноді й прихованої насмішки. Ці послання, звичайно ж, писав Вінстон Найлз Рамфорд, який матеріалізовувався на Меркурії кожні 14 днів. Він брав гормоніумів тут, клав їх туди, утворюючи літери і слова. Перший натяк на те, що Рамфорд час до часу бував у печерах, місіс Кенбі дає в одному з прикінцевих епізодів, коли Вуй натрапляє в пилюці на сліди великого собаки. Дорослий, який читає цю казку вголос дитині, у цьому місці історії обов'язково мусить запитати дитину чарівним хриплуватим голосом: «А що це за песик?» Песиком був козак. Великий, злий, хроносинкластично інфундибульований пес Вінстона Найлза Рамфорда. Вуй і Боаз пробули на Меркурії 3 земні роки, коли Вуй знайшов сліди козакових лап у пилюці в одному з коридорів. За цей час Меркурій проніс Вуя та Боаза навколо Сонця 12,5 разів. Сліди окреслювались на долівці печери, що була за 10 кілометрів вище від тієї, де лежав їхній корабель, пом'ятий, подряпаний, затиснутий поміж скель. Вуй більше не жив у космічному кораблі. Не жив там і Боаз. Космічний корабель служив їм лише спільною продовольчою базою, на яку вони поверталися, щоб набрати харчів раз на земний місяць. Вуй і Боаз рідко перетиналися. Вони рухалися різними маршрутами. Маршрути, якими рухався Боаз, були короткі. Він мав постійну, гарно обставлену домівку. Вона була на тому ж рівні, що й космічний корабель, лише 400 метрів від нього. Маршрути, якими ходив Вуй, були довгі і неспокійні. У нього не було домівки. Він вирушав у подорож без зайвих речей і заходив далеко, вибираючись щораз вище, аж доки його не приймав холод. Там, де холод зупиняв Вуя, він зупиняв і гармоніумів. На вищих рівнях, якими блукав Вуй, гармоніуми були хирляві і нечисленні. На затишному рівні, де жив Боаз, гармоніуми були численні і росли швидко. Боаз і Вуй розділилися після одного земного року спільного життя у космічному кораблі. Того першого року вони обоє зрозуміли, що не виберуться звідти, хіба що хтось або щось прийде по них. Це було ясно як божий день, хоча створіння на стінах і далі писали їм послання, підкреслюючи справедливість випробування, якому піддавалися Вуй і Боаз, і натякаючи, що вони легко звідти виберуться, слід лише трохи подумати, зосередившись на проблемі. «Думайте», – казали створіння. Вуй і Боаз розійшлися після того, як Вуй тимчасово збожеволів. Він намагався вбити Боаза, Боа зайшов у космічний корабель зі звичайним гармоніумом, схожим на інших, і сказав: «Дивись, який він класний». Вивчепився йому в горло. Коли Вуй знайшов сліди собаки, він був голий. Лишайниково-зелена уніформа та черевики марсіанської штурмової піхотної дивізії стерлися до ниток і пороху. Сліди собаки не дуже схвилювали Вуя. Його душа не наповнилася музикою можливої близькості чи світлом надії, коли він побачив сліди теплокровної істоти, сліди найкращого друга людини. Він так само залишився байдужим, коли до слідів собаки додалися сліди взутої людини. Вуй воював зі своїм середовищем. Він дійшов висновку, що його середовище або навмисно погано зроблене, або неймовірно запущене. Він боровся з цим єдиною зброєю, яка в нього залишилася – пасивним опором та очевидним презирством. Сліди на пелюці здалися йому першим ходом у новій дурнуватій грі, в яку з ним вирішило зіграти середовище. Так, він пішов слідами, проте ліниво, без ентузіазму, пішов ними, бо не мав інших планів на той час. Отже, він йшов слідами, щоб дивитися, куди вони ведуть. Його хода була невпевнена і повільна. Бідолаха Вуй схуд і полисів. Він швидко старів. Його очі горіли, а кістяк захирів. Вуй ніколи не голився, відколи прилетів на Меркурій. Коли волосся і борода відростали, аж так, що починали йому докучати, він просто відтинав їх цілими жмутками великим ножем. Боас голився кожного дня. Боас стригся двічі на земний тиждень перукарським набором з космічного корабля. Боас, який був на 20 років молодший за Вуя, ніколи в житті не почувався краще. У печерах Меркурія він погладшав і здобув душевний спокій. Печера із склепінням, з якої Боас зробив собі дім, була вмебльована ліжком, столом, двома кріслами, боксерською грушею, дзеркалом, гантелями, магнітофоном, фонотекою платівок, на яких було 1100 композицій. У Боазовій печері, яку він мав собі за дім, навіть були двері. Ними слугував круглий валун, яким він затуляв вхідний отвір. Двері були потрібні, оскільки Боас був богом всемогутнім для гармоніумів. Вони знаходили його за серцебиттям. Коли б він спав з відчиненими дверима, пробудившись, побачив би, що його притисли до землі сотні тисяч його послідовників. Вони б покинули його лише тоді, коли серце перестало б битися. Боас, як і Вуй, був голий, але в нього залишилися черевики. Черевики зі справжньої шкіри чудово трималися. Це правда, що коли Боас проходив кілометр, Вуй проходив 50, але Боазові черевики не лише не розлізлися, а й були як нові. Боас протирав, наносив крем і начищав їх до блиску. Цієї хвилини він якраз наводив на них глянц. Вхід до його печери закривав валун, який слугував за двері. Усередині з ним були лише чотири його улюблені гармоніуми. Двоє обгорнулися навколо його плечей. Один приліпився до стегна. Четвертий, молодий гармоніум, лише 7 см завдовжки, причепився до внутрішнього боку лівого зап'ястка, харчуючись Боазовим пульсом. Коли Боаз знаходив гармоніума, який йому подобався більше за інших, він саме це й робив, давав створінню харчуватися своїм пульсом. «Тобі подобається?» – запитував він подумки гармоніума щасливця. «Правда класно?» Фізично він ніколи не почувався краще, ніколи не почувався краще і психологічно та духовно. Він був радий, що вони з Вуєм розійшлися, бо Вуй так усе перекручував, що кожен, хто був щасливий, видавався дурником або не сповна розуму. «Через що людина стає такою?» – подумки запитував Боас гармоніума. І що він здобуває навзамін того, що викидає? Не дивно, що він скидається на хворого. Боас похитав головою. Я все намагався зацікавити його вами, малі, але він таки ще більше злився. А немає толку з того, щоб злитися. Не знаю, що відбувається, казав подумки Боас. І я, певне, не досить розумний, щоб в'їхати, навіть якщо хтось мені пояснить. Усе, що я знаю, що це якесь випробування. Його нам влаштував хтось або щось набагато розумніше за нас. І все, що я можу зробити, бути дружнім і зберігати спокій, намагатися гарно проводити час, доки все це скінчиться. Боас кивнув головою. Ось яка в мене філософія, друзі, сказав він гармоніумом, які припали до нього. І якщо я не помиляюся, то і у вас така ж філософія. Думаю, що саме тому ми з вами так гарно ладнаємо. Носак черевика зі справжньої шкіри, який натирав Боас, сяяв як рубін. «Хлопці, о, хлопці, хлопці, хлопці! Ну і ну!» – сказав Боас, дивлячись в рубіновий блиск. Коли він натирав свої черевики, то уявляв, що бачить багато всього в рубіновому відблиску носаків. Тепер Боас дивлявся у них і бачив, як Вуй душить бідного Стоні Стівенсона біля кам'яного стовпа на залізному навчальному полігоні Марса. Цей жахний образ був не випадковою згадкою. Це була мертва точка стосунків Боаза і Вуя. «Неправда мені, Вую», – сказав подумки Боаз, – «і я не буду правдати тобі». Цей аргумент він кілька разів наводив Вуєві. Боаз винайшов цей аргумент, який означав ось що. Вуй мав припинити казати Боазові правду про гармоніумів, адже Боаз любив гармоніумів, а Боаз натомість буде досить тактовний, щоб не розказувати правди, яка зробить нещасним Вуя. Вуй не знав, що це він задушив Стоні Стівенсона. Вуй думав, що в якийсь дивовижний спосіб Стоні все ще живий, і він тепер там, десь у Всесвіті. Вуй жив мріями про воз'єднання зі Стоні. Боаз був досить тактовний, щоб не розповідати Вуєві правди, хоч якою великою була спокуса кинути нею Вуєві між очі, коли той провокував його своєю правдою про гармоніумів. Жахливий образ в рубіновому сяйві розчинився. «Так, господи», – сказав подумки Боаз. Дорослий гармоніум на його правому плечі заворушився. «Ти просиш Боаза дати тобі концерт?» – запитав він подумки у створіння. «Це те, що ти намагаєшся мені сказати. Ти намагаєшся сказати, друзяку Боазе, не хочу видатися невдячним, бо для мене і так велика честь бути тут, так близько до твого серця. Але я все думаю про всіх моїх друзів там, назовні, і мені так хочеться, щоб і вони отримали щось добре». «Ти це хочеш сказати?» – подумки запитав Боаз. «Ти намагаєшся сказати, будь ласка, татку Боазе, влаштуй концерт усім моїм бідним друзям там, назовні». «Так, ти це хочеш сказати?» Боаз усміхнувся. «Ну, не треба підлизуватися до мене», – повідомив він гармоніумові. Малий гармоніум на його зап'ястку склався вдвоє, а потім знову випростався. «А ти що намагаєшся мені сказати?» – запитав він у нього. «Дядько Боазе, твій пульс надто швидкий для такого малюка, як я. Дядько Боазе, будь ласка, вімкни якусь гарну, милу, легку музику, щоб я поїв». «Так ти це хочеш сказати?» Боаз переключив увагу на гармоніума на правій руці. Створіння не ворушилося. «А ти в нас мовчазний, так?» – поцікавився Боаз в істоти подумки. «Багато не говориш, зате весь час думаєш. Впевнений, що ти думаєш, друзяка Боаз справжня злюка, бо не грає музику весь час, так?» Гармоніум на його лівій руці знову заворушився. «Що що ти сказав?» – заговорив Боаз подумки. Він підняв голову, вдав, що слухає, хоча жодного звуку у вакуумі, де він жив, не могло бути. «Ти кажеш, будь ласка, володарю Боазе, заграй нам 1812-ту увертюру?» Боаз подивився на нього здивовано, а тоді суворо. «Лише тому, що щось тобі здається кращим, ніж усе інше, – повчально сказав він подумки, – не означає, що воно тобі корисне». Історики, які вивчають Марсіанську війну, часто вказують на дивну непослідовність Рамфордових військових приготувань. У деяких аспектах його плани були жахливо хиткі. Наприклад, черевики, які він давав звичайним солдатам, були сатирою на тимчасовість наспіх утвореного суспільства на Марсі. Суспільства, єдиним призначенням якого було самознищитись для об'єднання земних народів. А в музичних фонотеках, які Рамфорд особисто відбирав для головних кораблів кожної роти, можна знайти справжній культурний спадок, який наче приготували для фундаментальної цивілізації, що мала жити тисячу земних років. Кажуть, Рамфорд витратив більше часу на непотрібні музичні фонотеки, ніж на артилерію та санітарію разом взяті. Як жартують, армія Марса прибула озброєною 300 годин музики, але не змогла протягнути стільки, щоб дослухати до кінця хвилинний вальс Шопена. Ця дивацька концентрація на музиці, яка була в марсіанських кораблях, пояснюється просто. Рамфорд був схиблений на гарній музиці. Ця його пристрасть, між іншим, опанувала його лише по тому, як його розтягнуло через час та простір хроносинкластичною інфундибулою. Гармоніуми в Меркуріївих печерах також були схиблені на гарній музиці. Вони живилися однією протяжною нотою в Меркуріївій пісні протягом 100 річ. Коли Боаз вперше дав їм скуштувати музики, а це була весна священна, деякі зі створінь вмерли від екстазу. Помираючи, гармоніум зморщується і набуває помаранчевого кольору в жовтому світлі меркуріанських печер. Мертвий гармоніум схожий на висушений абрикос. Того першого разу, який не планувався як концерт для гармоніумів, магнітофон стояв на підлозі космічного корабля. Істоти, які вмерли від екстазу, торкалися металевого корпусу корабля. Тепер 2,5 роки по тому Боас показував, як слід влаштовувати створінням концерт, не вбиваючи їх. Боас вийшов зі своєї печери, взявши магнітофон і музичну збірку для концерту. В зовнішньому коридорі стояли 2 алюмінієві дошки для прасування. На споді їхніх ніжок були прокладки з волокна. Прасувальні дошки він розташував на відстані 2 метрів одна від одної. Їх сполучали алюмінієві жердини, на яких лежало рядно, зіткане з лишайника. Боас ставив магнітофон на рядно. Призначенням цього пристрою було приглушувати і приглушувати і приглушувати вібрації магнітофона. Перед тим, як дістатися кам'яної підлоги, вібрації мали пройти крізь рядно. Далі – жердинами, залізними дошками і врешті волоконними накладками на ніжках. Таке приглушування – це застережний захід. Воно гарантувало, що жоден гармоніум не отримає летальної дози музики. Тепер Боас ставив касету в магнітофон і ввімкнув його. Під час концерту він стояв на сторожі. Його обов'язком було пильнувати, щоб жодне створіння не опинилось надто близько до апаратури. Якщо створіння опинялося надто близько, його обов'язком було віддерти такого гармоніума від стіни або підлоги, насварити і покласти десь за 100 метрів далі. «Якщо тобі не вистачає клепки», – казав він подумки відчайдушному гармоніумові, – «ти щоразу опинятимешся тут, на околиці концерту. Подумай про свою поведінку». Насправді істота, яку ставили на відстані 100 метрів від магнітофона, однаково отримувала достатньо музики, щоб наїстися. Стіни печер були такими добрими провідниками, що гармоніуми вловлювали запах боазових концертів навіть за кілька кілометрів. Вуд, який йшов смужкою слідів, спускаючись чимраз глибше і глибше, за поведінкою гармоніумів визначив, що Боаз влаштував концерт. Він дійшов до теплого рівня, де стіни були густо вкриті гармоніумами. У цьому місці їхній правильний візерунок з жовтих та аквамаринових ромбів розпадався, вироджувався у шестерні, спіралі і зигзаги. У такі візерунки вони формувалися через музику. Вуй поклав на підлогу ранець, приліг відпочити. Вуй помріяв про інші кольори, окрім жовтого і аквамаринового. Тоді він захотів, щоб його добрий друг Стоні Стівенсон чекав на нього за наступним поворотом. Його думки пожвавішали, коли Вуй уявляв, що він і Стоні скажуть один одному, коли зустрінуться. Вуй все ще не міг пригадати обличчя свого друга, але це не мало значення. «Яка пара?» – повторював Вуй. Він мав на увазі, що коли вони опиняться вдвох зі Стоні, то будуть непереможні. «Кажу тобі», – казав Вуй з відчуттям задоволення. «Це така парочка, що вони намагатимуться роз'єднати їх всіма можливими способами. Якщо друзяка Стоні і друзяка Вуй знову зійдуться, їм усім буде чого стерегтися. Коли друзяка Стоні і друзяка Вуй знову зійдуться, може статися що завгодно, як це буває зазвичай, коли вони сходяться». Він пирснув сміхом. Завадити їхній зустрічі за всяку ціну хотіли люди в тих великих гарних будівлях на горі. За 3 роки Вуєва уява стільки всього подомальовувала до тих зауважених мигцем під час прольоту будівель, які насправді були твердими, мертвими, холодними кристалами. Вуєва уява була певна, що в тих будівлях живуть творці всього сущого. Це вони ув'язнили Вуя та Боаза, і, напевне, Стоні вони теж ув'язнили. Ставили над ним експерименти в цих печерах. Писали послання гармоніумами. Вуй був певен, що гармоніуми не мали жодного стосунку до цих повідомлень. Вуй точно знав все це. Він точно знав і багато іншого. Навіть про те, як обставлені ті будівлі на горі. Меблі не мають ніжок, а вільно ширяють у повітрі за допомогою магнітів. Люди, які там мешкають, ніколи не працюють, нічим не переймаються. Вуй ненавидів їх. Гармоніумів він теж ненавидів. Віддер одного від стіни і розірвав надвоє. Створіння зморщилося, стало помаранчевим. Вуй підкинув 2 шматки гармоніума до стелі, де побачив нове послання. Воно розпадалося через музику, але його все ще можна було прочитати. Лише 5 слів, які інструктували, як просто, легко і швидко втекти з печер. Коли він прочитав розгадку загадки, яку не міг розв'язати 3 роки, мусив визнати, що вона була проста й очевидна. Все було по-чесному. Вуй поквапився печерами, доки дістався боазового концертного майданчика. Він був сам не свій від цієї новини. Він не міг говорити у вакуумі, тому потягнув Боаза в космічний корабель. Там, в інертній атмосфері кабіни, переказав Боазові послання, яке було інструкцією для втечі з печер. Тепер від здивування онімів Боаз. Він з великим ентузіазмом переймався ідеєю, що гармоніуми можуть бути розумними істотами, але тепер, почувши новину про можливість звільнення з цієї в'язниці, Боас прийняв її надиво стримано. Це пояснює то інше послання, тихо сказав Боас. Яке інше послання? Запитав Вуй. Боас сказав рукою на послання, яке з'явилося на стіні біля його дому 4 земні дні тому. Боазе, залишися. Він ніяково опустив погляд. Ми тебе любимо, Боазе. Ось яке послання. Боаз відвернувся, ніби побачив щось нестерпно красиве. Я прочитав це, заговорив він, і усміхнувся. Я подивився на них, таких милих, ніжних, малих, і сказав собі, чуваки, та як друзяка Боаз кудись поїде? Друзяка Боаз застряг тут з вами надовго. Але ж це пастка, сказав Вуй. Що? Перепитав Боаз. Пастка, повторив Вуй. Трюк, щоб затримати нас тут. На столі перед Боазом лежала розгорнена книжка коміксів «Твітті і Сильвестр». Боаз не відразу відповів Вуєві. Він погортав пошарпану книжку. «Я приймаю», – сказав він нарешті. Вуй подумав, що цей божевільний заклик в ім'я любові. Він зробив щось таке, чого не робив дуже довго. Розсміявся. Він подумав, що це доволі історичне завершення кошмару. Безмозкі мембрани на стінах говорять про любов. Боаз шарпнув Вуя, аж того пересохлі кістки захрустіли. «Я буду вдячний тобі, Вую», – жорстко сказав Боаз. Якби ти дав мені спокій думати, що я собі хочу про їхнє послання любові. Я маю на увазі, казав він, розумієш, казав він, так чи інакше, в цьому повідомленні нема сигналу для тебе, і це не дає тобі права щось про це казати. Я маю на увазі, казав він, розумієш, казав він, ти не мусиш розуміти цих істот, не мусиш любити їх, говорити про них. Я маю на увазі, казав він, розумієш, казав він, то послання, воно не тобі адресоване. Вони говорили про мене, це мене вони люблять, і це означає, що ти поза грою. Він відпустив Вуя і знову зосередився на коміксі. Його широка коричнева м'язиста спина вразила Вуя. Живучи окремо від Боаза, Вуй тішив себе думкою, що міг протистояти Боазові фізично. Тепер він бачив, що це було даремною ілюзією. М'язи на Боазовій спині плавно окреслювали повільні рухи на контрасті із швидким перебиранням пальців, що перегортали сторінки. «Ти стільки всього знаєш про трюки і всякі такі штуки», – говорив Боаз. «А звідки тобі знати? Чи нема там ще гірсткої пастки, яка закриється, як тільки ми вилетимо звідси?» Перш ніж Вуй відповів, Боаз згадав, що залишив без нагляду увімкнений магнітофон. «Ніхто, блін, не пильнує їх там!» – він залишив Вуя, побіг рятувати гармоніумів. Поки Боаза не було, Вуй склав план перевороту корабля догори дном. Це й було розв'язком загадки про те, як вибратися. Ось що повідомили гармоніуми на стелі. Вую, переверни корабель догори дном. Теорія перевернути корабель була цілком розумна. Сенсорне обладнання розміщувалося знизу. Коли його перевернути, корабель зможе так само легко, витончено і винахідливо вибратися з печер, як залетів у них. За допомогою лебідки і слабкої сили тяжіння в меркуріївих печерах, Вуй перевернув корабель ще до того, як повернувся Боаз. Щоб вирушити в подорож, залишалося лише натиснути кнопку «Вімк». Перевернений догори дном корабель наштовхнеться на долівку печери, зупиниться і відлетить, вважаючи, що долівка – це стеля. Він промчить вгору системою тунелів, вважаючи, що прямує вниз, і неминуче знайде вихід, переконаний, що шукає найглибшу із западин. А западина, в якій він зрештою опиниться, виявиться бездонним, безмежним одвічним космосом. Боаз увійшов у перевернений корабель з купою мертвих гармоніумів. Він ніс у руках те, що було, як 4 кілограми висушених абрикосів. По дорозі деякі випадали. Нахиляючись, щоб обережно їх підняти, він опускав ще більше. Його обличчям текли сльози. «От бачиш», – сказав Боаз. Його серце було розбите, і він лютував сам на себе. «От бачиш, Вую, бачиш, що стається? Коли хтось просто втікає і забуває. Боаз похитав головою. І це ще не всі. Це ще й близько не всі. Він взяв порожню коробку, в якій раніше були шоколадні батончики, і поклав трупи гармоніумів всередину. Боаз взявся в боки і випростався. Як раніше вражала Вуя Боазова фізична форма, так тепер вражала Боазова гідність. Випроставшись, Боаз став схожий на мудрого, порядного, заплаканого чорного Геркулеса. Поруч із ним Вуй почувався худим, херлявим скиглієм. «Хочеш все поділити, Вую?» – запитав Боаз. «Поділити?» – перепитав Вуй. «Вітамінки, мульки, їжу, газовані напої, цукерки», – сказав Боаз. «Поділити все», – повторив Вуй. «Боже, та тут цього вистачить на 500 років!» Раніше вони ніколи не ділили, навіть розмов про це не було. Всього було вдосталь і жодної загрози, що чогось забракне. Половину забирай собі з собою, а половину лишай тут, а мені, сказав Боас. Лишити тобі? Недовірливо запитав Вуй. Ти ж летиш зі мною, хіба ні? Боас підняв руку, запрошуючи до мовчання у зворушливому, достойному, величному жесті. Не правдай мені, Вую, сказав Боас, і я не буду правдати тобі. Він змахнув сльози кулаком. Вуй ніколи не міг нічого протиставити аргументові про правдання. Він лякав його. Підсвідомо він знав, що Боас не блефує, що він дійсно знає якусь правду про Вуя, яка могла його знищити. Вуй розтулив рота, але відразу й затулив. «Ти прийшов сюди сказати мені велику новину», – продовжував Боас. «Боазе, кажеш ти, ми будемо вільні, і я такий весь на радості кидаю всі свої справи, бо, бачите, стану вільним. А я постійно повторюю собі, що буду вільний, намагаюся подумати, як то воно буде, і бачу тільки людей. Вони мною попихають туди, тоді попихають сюди, і їм все мало, і вони тільки зляться більше, бо нічого їм не подобається. Вони пощікують на мене, бо я не зробив так, як вони хотіли, і ми тільки змагаємося хто кого. І тоді раптом я згадую всіх цих шалених маленьких тваринок, яких робив щасливими своєю музикою. І я знайшов їх тисячі, але мертвих, бо Боас забув про них, забув, бо втішився, що буде вільний. І кожен з них втратив життя, яке б я врятував, якби зосередився на своїй справі. А тоді я кажу до себе, я ніколи нічого доброго не робив людям, і люди ніколи нічого доброго не робили мені. То нащо мені бути вільним серед людей? І тоді я зрозумів, що маю сказати тобі, Вую, коли прийду сюди. І Боас сказав це. Я знайшов собі таке місце, де можу творити добро, не завдаючи нікому зла. І я усвідомлюю, що творю добро, а ті, до кого воно спрямоване, знають, що це саме воно – добро. І люблять мене за це, Вую, люблять, як уміють. Я знайшов собі дім. І коли одного дня я тут вмру, завершував Боас, я зможу собі сказати, Боазе, ти зробив мільйони життів вартими, щоб їх прожити. Ніхто ніколи не дарував більше радості. І ти не маєш жодного ворога у Всесвіті. Боас став собі залюбленим мамою і татом, яких у нього ніколи не було. Тепер спи собі спокійно, сказав він до себе, уявляючи, як лежить на кам'яному смертному одрі в печерах. Ти молодець, Боазе, солодких снів.